ريمي، لانا، او تيسا هم صاون؟ ها؟ ريمي خاصة دلاشو دلاشو زور باشا استطوابهم لسد سيكا كلاكم جوانيا زعني توش بدو تبع ريمي تو اما دي بروين باشا لانا عروين بو دوكاني برس لوكون دي بابروين ريمي بالا روزي اردو شكر بكرة بوي حلواتان بو دروسكم ازانم ايو حستان ليتي باشك تكم حلوة حلوة مانيكين بآهانك أهجان دي بابروين خد لقل دايا آي خوز كام إيواري ميردا كام لقل ما نابوايا أبوين بخيزاني كي بختوار آني آني لاو روجيني بخير بي چي بوا أي خواهي جان هوالا كي زور ما خوشم بيا بيا هوتا ميردا كام لقاتي شكدنا قاتي شكاوا ها؟ قاچی توش اشکان بوا لوانه لمو دوانتوانه هیچ ایشه بکات لبرو اشکاوکی زور زورا آنی تو سلامتی من باشم هر کاتی پیوسی به یارمتی بو پیمان بله تکاد لی یکم شرم مکه هر کاتی پیوسی پیمان بو یارمتی دهین ریمی او بو چی من آلان نتوان لپش برکی گورانیا بش داری بکن؟ بخوانا تانم لانا اگر تا بش داری بکن من دلیم ای بیتوا بشوبين باشا بشوبين ها ها شو نبي لبيرم تيا لبيرم تو شو نبيش تيوا لبير بكا شو نبيش جوريني امرو روشي لدايك بوني دايك ملانا تخوا براس منو دايك مليك روشا لدايك بوين لانا كراجي كي خوش ابو همومان ابیت دیاری که زور جوانی پیش کشکم بلام نزم تو دیاری که پیش کشکم تا بدلی بی ریمی بی کروا او جوانه بلاتوا ها؟ زور جانا یکی اکلی بیا ریمی گیم باب روین تا باب روین مزيك ما بروا بياني باش اتواني لشتك ارمتي من بي ماما ببوره امه دیارمتیم بی دیاری که جان پیشکش کم بده کم جا اوه چه پیوندی که به منو هی لبره تو همیشه خریکی گرانی لانش تی زور جان بینی به بو دیاری تو بوی پیش استا گرانی تاوت بله زور باشا کمی که تر اروین زور زیرکا سر کون لگل ما بابچین بوناو دی سپاس آدیک شکم پیم بله بزام لم باری و لگل باو تان اقصتان نکردوا ما بستم لدیاری که دایک تانا نا دوی پیلین چون کلیر نیا و پاریسا پاریس؟ ماوی که زور درو دریجا لوی ایشکا لوکاتوی کمی لدایک بوم جرجر هلی پارمان بو انره بلام شوین بیر چوتاوا همو شوی پی جوی بنوم اولادم شوین بیر کبیتاوا نبیری نه اتو ریمی؟ نا ملشکاتی کبینی و ما زور بنال بوم ماوی کی زور زورا بله ماوی کی زور زورا او باشترین باوکا لهمو جیغاندا خود گبم زوانا اگر رای بولا من من دو من کردی اول با دیاری که جوان بکر با دایی کد شایستی بی تو خوشی بید چون که تو خوش که کدل دلکی پاک و رازگو بریار تنوا بسر چاو برو خواد لگل ماما گرد سپاس گرد سپاس لانا او چی واخم بر بو اما پاره شیرکت آنک چی خوشویستم گرد سپاس امو خلکی دیکی اما حز یلو پریره که بشیری ماغا که و دروسا گری تکای آقا طالیبه بباشی خزمتی بکن و راستی مانگایی که باشا ابی زور بباشی آقا طالیبه لبروی او مانگای پاری که زور پشتان با پیدا کتو ایوش اتوان پی بجین باش ریمی؟ بله بگومان مانگا که تان اتوانه خزمتی که باشتان کتو شیری باشتان پی ببخشید خمن نبه همون روشه که ایدوشم گرانی زور خوشی با علم بای شیر من زور آیاته هر و هم نیش گرانی با علم اما یکم جار با یابلش تیوا عبید توزی ارد بمی؟ بله برز لکن ورن سیر کن او چیو پیه هنری اما خلاتی پیش برکیم گرانی اتنکه یا خلات؟ هر کسی لپیش برکی که یکم بی خلاته که باته و اتوانم ببینم بیگمان ریمی تا استا لشیما قبی آوا جوانم نبینی و اما چه کارساتی که توش من بوا تو هتا ده بجداری بکی لپیلکی گرانی و تنه آوانی ریبی بله اتوانم بجداری بکم او خویستا جمله نگو بلن نابی منال بجداری بکات بلان پیشتر هیچ منال بجداری نکردو لن پیش برکی یا واب زانم ابی بچی لگل پارزگاری شارکم آن اقصب کی استاتم پرسیری لیکم برس پارزگار برس پارزگار هم کچه همیشه بچالاکی و ایشکات اگر او بجداری بکار پیش برکی که اوات و ایدوره نی موتی چی؟ هیچ کسی نتوانه لمن به باتوانی آهی زور سپاس برس پارزگار قیده ایتون باسی نکی که لپیش برکی که آگورانی علم امیر با اوشتی که لناکل بیا باشه بخصه تکم چل حزه کم لپیش برکی آیا کم بم با اوی او قفه بکم با دیاری بودای کم ریمی کچه کم اگالیه کچی روی آوا باو کل کاتیش کردن کاتی کشکاوا چشتی کلی بسر هاتوا ریمی بجم میالا بود با ابی لپیش برکه که یکم بم لپینه ایده کباو کما تو ارمتی میلانا؟ ایم زور باشا. اوه امیشا برزو پیروزا و شیراز گویی کرداری جوانا باشترین هوره امیدی جینا. همو سال لپیش برکی که یای با دوا زور جوان بو ای استاله چی زیزی باری می گرانه که بله اینجا پیتالم ای خواه جد چونه به خاتو آنی خویلی رنه به توزه که ترک شکه گره دیلیت توزی ایواش چاوره که بله تو کی؟ من نام رامون خان مکم خاتوم اوشتا برم که مردکت بله نی پیابوم ها؟ مردکم بله نی چی پیابی؟ خوش ویستانی استاش که تا باش درمی پیش برگه که تان پیش کشه که این اویش ریمی جیرو. واتن لیبی برای تان بیتی دنیانی کمیت کن در بخشی لسی گرانی تان بابلا براستی جوانا. جنبی پرزگر سلاو ده فرمو چی تا خاتوانی؟ ببوره اتوانم کمی قصر لگلاب کم؟ امش او نامه ای کمی اردکت بوی نردوید به ارمتی اتوانی بو بخنی توا؟ بله دو ماگ لمو پیش مردکت لعیش یکا کو تخوار و قاچی بریندار بو برینکی قاچی شی زور سخت بو بویا پیویز بو بمعوی کی زور ننخوشخانه بمینه توا و چار سرور بگرید پاره چهره سریش خومی اوما تو پاره کوی اوا؟ بله بله نیشی پیم که پاره کم باتوا لنو نوکه شهر اوا نسراوکه هم پیاو باسیه که نسیه تی اگر پاره تن نبو اوا منگاکه لجاتی بنه هیوادارم که ایتر باورت کرده بیا تو تواو. آها او جاره دنگم تاقیه کم اوا. امشتانم نیا مانگا کما بام لوسیت لوسیت مانگا کما با کوئی بی دیکیا لوسیت با کوئی لوسیت لوسیت Ha ha ha! لوسيت لوسيت لبرد نکم نمتوانی حلواکتان بو آماده بکم ایتر لمودو اشیر من نابه پیرش من نابه خواردم بکرینده یا لانا اوی کروی دا وخطای دیک من نیا آخر من حزم کر اوهنگ اک من بکرده یا حلواکم هم خوارده یا دایی کم مدی لانا کن اگر حلواش من نابه هر اتوانین اوهنگ اک بگیرین سیرکا اتوانین امصمونوک و حوا ببرین والله راستك اي بيني ريمي اها ريمي تو راستك اي انا لمو دارو بري رجانك سخت بينوا بلام اتوانين بهمو ما نوا تي برينين ابي بارام خرا قربين خم النبي يا متيد ايام منيش ابي بهمو ما نوا داول اخوي قربكن كشفه باوكتان بعد بعد سکین بخواد نکمان نام ناسی تو آنی؟ او توی جیرم؟ ها؟ دو ایو همو سالا استبری نکچونه ها؟ ها؟ باوکا؟ ریمی براست تو ریمیت؟ بله پیم بله چیه که ایلی راک چیه؟ ها؟ شوینی تو لنیوان امیانیت یه کشتی؟ ها؟ براوستا چی وقت پیو جیرم؟ ایتر هیچ بلامو گرگ نیا ایم یک کشمان هی ناوی لانه یا ریمی کچی ایم نیا لبیر چو ولسر شوست و شخا مکانا دوزی مانوا ایم نازانی نداکی که نباوشی تناند نازانی روشی لدائک بو نشی که یا هیچ کسی نازانی کسی که یا ایم لمودو ناتوانین بخیوی که این پارمان نیا